Aquell dilluns va alçar-se neguitós i a l'esmorzar va comentar amb la dona. Haver somiat que l'empaitava un home d'aspecte fascinerós armat amb un 38 que se'l ho ha tret per tota la ciutat. Pels terrats i sota les clavegueres corre que corre i l'home aquell darrere, implacable i decidit com un àngel de la mort, esfereït i sec va ensopegar. Abans que el butxí rematés la faena, ell tragué un arma i amb mitja dotzena de trets va deixar-lo estès enmig d'un bassal de sang. I de darrere un arbre sortí en Pau, un company de penúries d'oficina, per ensorrar-li un ganivet de cuina. El ferit en el clatell com qui descabella un brau. I l'endemà assegut als peus del llit, ell li va dir plorós, amb mala cara, que el maleït malson continuava amb ell al mig del carrer amb una pistola a la mà que encara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria. Ell volia moure els peus i no podia. Què és el que estava passant? Qui collons era aquell mort? I en Pau tampoc pogué fugir i voltar. De policies, cotxes i sirenes, les mans anem anillades a l'esquena, cops de puny i empentes se'ls van endur en un furgó. Després un racó fosc i un llum als ulls i uns homes fent preguntes i amenaces en relació a un mafiós mort a la plaça. Per dos fanàtics fidels a diabòlics rituals. Va despertar-se xop i tremolant la nit següent cap a dos quarts de quatre. Demà se'ns falta, anirem al psiquiatre. Ella va dir-se mentre ell li contava sanglotant que el jutge, sense haver-se'ls escoltat, els condemnava 18 anys i un dia es pensava que mai més no tornaria a mirar-se en els seus ulls ni a sucar pa en el seu pla. Per sort en poc camí de la presó, utilitzant la coneguda argúcia del tim-pi-pi-ti, la pixera fluixa va saltar en marxa del tren i va fugir en la foscor. I ell es podria en un calabós fred amb un camell penjat que només reia i un transvestit amb barbes que li deia: quan t'hi acostumis veuràs que no s'hi està malament. Quan van tornar del metge es va dormir profundament com un nadó al sofà. I hauria pogut seguir clapant fins l'endemà, no l'hagués despertat la seva pobra muller cridant que en Pau havia telefonat. Les de la pasma et segueixen les passes, que no és un bon amaga tan la casa, que fondejat en el port ens espera un vaixell gret. Caigué rodó i en recobrar-se tingué la sensació que el terra es bellugava. Va obrir els ulls i es va topar amb una cara molt semblant a Charles Boyer, somrient-li un pam del nas, oferint-li una tassa de cafè, i en veu de vell llop de la mar li deia: «Avez-vous bien dormi, madame, monsieur? Dans une demi-heure, nous arriverons à Marseille. C'est joli la liberté, n'est-ce pas, monsieur? C'est joli la liberté. C'est joli la liberté, n'est-ce pas, monsieur? C'est joli la liberté.» Thank you.